بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ، ہم تمام یہاں اس دوسرے سیشن نشست میں پھر سے جمع ہوئے. انشاءاللہ عزیز، اب جو میرا عنوان ہوں گا اس درس کا، وہ ترجیح کار، پریفرنس. مطلب ہمارے پاس اگر ایک سے زائد کام ہو تو انسان کس کام کو اہمیت دے. ترجیح ہوتا ہے نا کہ پریفرنس کس کو دے. ایک انسان کے پاس کئی کام ہیں، اس میں سے وہ کیا کرے. تو ہم انشاءاللہ عزیز قرآن حدیث کی روشنی میں یہ دیکھیں گے کہ اگر ایک مسلمان کے پاس دعوت کا کام بھی ہے، اصلاح کا کام بھی ہے، تو ان میں ترجیح کس کو دیں، ہم پریفرنس کس کو دیں، شروعات کہاں سے کریں، کیا زیادہ اہمیت ہے، کیا وقت کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اس میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جب دنیا میں بھیجا تو ان کے دو بڑے کارنامے اور کام رہے. یاد رکھیں، اصل مقصد ان کے دو تھے. کیا تھے وہ انبیاء کے جو دو کام تھے؟ انبیاؤں نے ویسے تو کئی کام کیے، لیکن دو کام ان کے بڑے اہم تھے، اور وہ یہ تھے کہ ایک دعوت اور دوسرا اصلاح، کہ یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، پہلا کام. دوسرا، جو مسلمان پہلے سے ان میں جو بگاڑ آ چکے ان کی وہ جو ہے اصلاح کرے. تو انبیاؤں کے دو کام تھے، اور قرآن میں تین ماحول ملتے ہیں. قرآن میں تین ماحول ملتے ہیں جن میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے کام کیا. پہلا ماحول وہ جس کے اندر ایک نبی قوم میں آئے جو 100% جو ہے کافر ہے. ایک ایسا ماحول جس میں نبی آئے اور اس میں 100% کافر لوگ ہیں. تو وہ نبی جو ایسی قوم میں آئیں گے جو 100% کافر ہے، کیا کام کریں گا؟ دعوت اسلام، اور کچھ اس کے پاس کام ہی نہیں اس کے علاوہ، اس لیے کہ اصلاح کے لیے کوئی ہے نہیں. دوسرا ماحول وہ ملتا ہے جس کے اندر ایک نبی ایسے ماحول میں جو 100% مسلم ہو، یہ نبی کیا کریں گا؟ اسلام. اچھا، ایسی کو مثال دیجئے، وہ نبی جو 100% کافر میں ہے اور اس نے دعوت کا کام کیا قرآن سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، نوح علیہ السلام، اور جی ابراہیم علیہ السلام، کوئی مسلمان نہیں تھا ان سے پہلے، وہی پہلے تھے. اچھا، ایسے جس قوم میں نبی 100% مسلم لوگوں میں گیا اور اس نے اسلام کی دعوت دی، جی عیسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل 100% مسلمان تھے. چلیے، اور لوط علیہ السلام، لوط علیہ السلام نے جس قوم کو دعوت دی کس چیز سے روکا؟ ان کے برے عمل سے. اس کا مطلب وہ توحید پر تھے، اسی لیے ان کو دوسرا، ورنہ نبی پہلے توحید پر ہی کام کریں کبھی بھی قوم کی، اس کے بعد ان کی برائیوں پر. چلیے، اور بنی اسرائیل کے کئی 2000 سے زیادہ انبیاء ان میں آئے ہیں، سبھی نے مسلمانوں میں کام کیا. ٹھیک، چلیے. اور قرآن میں ایک تیسرا ماحول ملتا ہے، ایسا ماحول جس کے اندر کچھ فیصد جو ہے مسلم ہے اور اکثریت غیر مسلم یا کافر ہے. ایسا کون سا ماحول ہے قرآن کے اندر؟ موسیٰ علیہ السلام ہے نا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی اپنے، تو پہلے وہاں کون تھے، اکثریت کون تھی ان کے اطراف؟ قبطی، کوپٹک، مصری جو لوگ تھے وہاں کے، اور خود وہاں بنی اسرائیل رہتی تھی مصر کے اندر، جو تھوڑی تعداد میں تھی، اور اکثریت میں جو غیر مسلم تھے، اقلیت میں مسلم تھے. ٹھیک، اب ان تینوں میں سے ہمارا ماحول کس سے ملتا ہے زیادہ؟ 100% غیر مسلم نہیں ہے ہندوستان میں، نہ ہی 100% مسلمانوں میں کام کر رہا ہوں. تو کہاں تیسرا ماحول ملتا ہے، یاد رکھیے، تیسرا. اور زمین زمانے کے فرق سے کام کی نوعیت بدل جاتی ہے، اور بدلنا چاہیے بھی، ہے نا. اب اگر یہ فرق کو ہم نہ سمجھے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک کتاب لکھی جا رہی ہے، مصر میں لکھی جا رہی ہے، تو وہ عالم جو کتاب لکھ رہا ہے مصر کے ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے لکھ رہا ہے، آپ ہندوستان میں پڑھ کر اس پہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے؟ نہیں. ایک مقرر سعودی عرب میں جالیات میں بیٹھ کے تقریر کر رہا ہے، دھواں دھار تقریر کر رہا ہے، بالکل بدعتیوں اور مشرکوں کے خلاف، ہندوستان میں لاگو کر سکتے ہیں اس کو؟ جالیات میں حکومت کی طرف سے کام کر رہا ہے وہ، ہے نا، پورے فل پاورز اتھارٹیز ہے اس کے پاس. ہندوستان میں ایسا ماحول ہے نہیں. تو زمین زمانے کے فرق سے کام بدلنا ہی پڑے گا. اگر آپ نہیں سمجھے ہم تو کیا ہوتا ہے, کام ہونے کے بدلے کام بگڑ جاتا ہے ہمیشہ, یاد رکھے. ٹھیک, تو دیکھیں یہاں بھی جو ہے ایک کافروں کا ماحول ہے, ایک مسلمانوں کا ماحول ہے, اور ایک دونوں کا. اور یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بہترین مثال ہے, یاد رکھے, جو ایسے ماحول میں آئے جو 100% معاف کرنا کچھ فیصد مسلم تھے اور اکثریت جو ان میں کافر تھے. ٹھیک, اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا, جب آپ کو اللہ نے نبی بنایا تو کیا کام کیا, پہلا کیا کام کیا, سب سے پہلے کیا کیا, آپ جب نبی بنے تو اللہ نے کہاں بھیجا, فرعون کے پاس ہی بھیج دیا سیدھا, دعوت دی. لیکن ایک سوال کھڑا ہو سکتا ہے, موسیٰ علیہ السلام تھوڑی ہمارے لائق اتباع ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کو طرز پہ کام کرنا ہوگا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے تو آپ نے تو صرف اور صرف دعوت ہی دی, اصلاح کا پارٹ تھا ہی نہیں آپ, اس لیے کہ آپ جس قوم میں آئے وہ تو 100% غیر مسلم ماحول تھا نا. یہاں سوال ہی نہیں آتا اصلاح کا اور دعوت کون سا پریفرنس ہوگا, یہاں تو آپ کی زندگی شروعات سے آخر تک دعوت اسلام ہے, دعوت اسلام. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہم کو لینا پڑے گا, اس لیے طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں کوئی دو رائے نہیں, لیکن حکمت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لینی پڑے گی, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 اس کی آیت نمبر 90 میں فرمایا, 6 کا 90, اللہ فرماتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہدی مقتدی, اے نبی جو آپ سے پہلے انبیاء گزرے وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر تھے, آپ کیا کیجیے ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے, اقتدا کیجیے. اولئک الذین ھدی اللہ, وہ انبیاء جو تھے ہدایت پر تھے, فبہدی مقتدی, تو آپ اقتدا, مقتدی سمجھتے ہیں, امام کے پیچھے جو لوگ کھڑے تھے ان کو مقتدی مطلب جو وہ کرتا ہے یہ ویسا کرتے, اس نے اللہ اوپر کا یہ سب اللہ, اس نے ہاتھ باندھا اس نے ہاتھ, وہ رکوع میں گیا سب رکوع میں ہے نا. تو وہ جو انبیاء تھے وہ ہدایت پر تھے, آپ ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں ان انبیاؤں کی جو حکمتیں تھیں جو واقعات قرآن نے بیان کی ان کی پیروی کی نہیں کی, کی نہ کوئی مثال لے دیجیے اللہ کے رسول کی سیرت سے کہ آپ نے فلاں نبی کی پیروی کی, قربانی کا معاملہ ابراہیم علیہ السلام, اور جی ختنہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا, اور کچھ ہٹ سے اس کے, ابراہیم علیہ السلام ہو گئے سمجھے, ایک ہو گئی, اور قومیں نہیں, میں نبی بول رہا ہوں, اولئک الذین ھدی اللہ, پچھلے کوئی نبی کے جو آپ نے پیروی کی, جی جی, پھر بھی وہ نبی کا نہیں ہے, کسی قوم کرتی تھی وہ, جی اور کوئی چیز کیا کیا تھا آپ نے, وہ تو ہو گیا قربانی. ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور کیا کام کیا تھا, ایک مشہور کام تھا آپ کا ابراہیم علیہ السلام نے جو کیا تھا بتوں کو, کیا کیا تھا اللہ کے رسول نے کب کیا یہ کام, یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا اپنے بھائیوں کو جب معاف کیا تھا نا, جب بھائی آئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا, آج سب کو میں معاف کرتا ہوں ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب عمل کیا اس پر, فتح مکہ پہ کہا آج وہی میں تم سے کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج سب بری ہیں, جو اپنے گھروں میں وہ مجھ سے محفوظ ہے, جو کعبے میں ہے مجھ سے محفوظ ہے, جو ابو سفیان کے گھر میں ہے مجھ سے محفوظ ہے, سب چھپ گئے جا جا کے, جو دروازوں کے باہر آئیں گا ہم سے لڑائی ہے اس کی. ٹھیک, تو یہ کس کے طریقہ تھا, یوسف بول کے آپ نے کہا آج میں بھی یوسف کے, اور صحابہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل کریں گے. بھی ابو سفیان جو ایک دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑاؤ ڈالا مکے سے باہر وہاں آیا, اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر سے صدیق رضی اللہ عنہ سے ملا اور کہا ابوبکر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاؤ تم کہ ایسا نہ کرے, مکے پہ چڑھائی نہ کرے, تو ابوبکر صدیق رضی اللہ نے منہ پھیر لیا. اس کے بعد ابو سفیان نکلے اور عمر کے پاس گئے, کہا عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاؤ, عمر نے اپنا چہرہ پھیر لیا. عثمان کے پاس کہا عثمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاؤ, عثمان نے چہرہ پھیر لیا. اتنے میں عباس رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا ان کو, کہا آج نہیں چھوڑوں گا, اب تو مارا جائے گا تو, اس لیے کہ غیر مسلم تھے, مسلمانوں کی جنگ تھی, اب جنگ کے نیت سے نکلے تھے. بہرحال بعد میں دوسرے صحابہ نے سفارش کی کہ چھوڑ دیا جائے اس کو, اسپیشل کنسیشن دیا جائے اس آدمی کو, آیا غلطی کیا اس نے, نہیں آنا چاہیے تھا نا, جنگ پہ تھے اور لیڈر رہی ہے اس قوم کا اور آ گیا بیچ میں فوج کے. بہرحال کچھ لوگوں کی سفارش سے چھوڑا گیا. ٹھیک, تو ابوبکر صدیق سے جب یہ ملے تھے, ابوبکر صدیق سے ابوبکر کچھ حل تو دو, چلو اب چھوڑ دو یہ, حل تو میں کیا کروں, تو کہا مجھے ایسا گمان ہے جب اللہ کے رسول کل آئیں گے تو تم سے ضرور پوچھیں گے آج تم مجھ سے کیا توقع کرتے ہو, جیسے ہی الفاظ بولے تم کہنا ہم وہی توقع کرتے جو یوسف نے, یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے کی تھی. ابو سفیان جیسے ہی آپ نے پوچھا مشرکین مکہ سے کیا امید کرتے ہو آج مجھ سے, ابو سفیان نے سب کو بول دیا, سب نے کہا کہ ہم وہی توقع کرتے جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے کی تھی، اتنا غلط عمل کے بعد بھی یوسف نے ان کو درگزر معاف کیا تھا. ٹھیک ہے، تو بہرحال تو یہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں دیکھیے لائق ہیں اتباع، ان کی حکمت ہے جو اللہ نے دی، اسی لیے تو ان کے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان کی. یہ واقعی خامخواہ تھوڑی آ رہے ہیں قرآن میں، ان کی وجوہات ہیں، بڑی حکمت ہے اللہ کی ان واقعات بیان کرنے کے پیچھے. ٹھیک، تو اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حکمت اختیار کی، اللہ نے کیا ان سے کام لیا ایسے ماحول میں جبکہ دونوں چیزیں با ایک وقت ملی ہوئی ان کے اس میں، کہ یہاں یہ بھی ہے کہ مشرکین بھی ہے اور یہاں یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل اتنی بگاڑ میں کسی کو انتہا نہیں. اور بنی اسرائیل کتنی بگڑی ہوئی تھی جب موسیٰ علیہ السلام نبی بنائے گئے، بتانے کی ضرورت ہے؟ بنی اسرائیل کو اللہ نے آزادی دی، 10 بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، خپتی ڈوب کر مرے، فرعونی ڈوب کر مرے، اس کا لشکر مرا، نکلتے کیا کیا سب سے پہلا کارنامہ انجام دیا، بچھڑا بنایا اور عبادت شروع کر دی. نکلتے ہی کیا کیا سب سے پہلا کارنامہ، بچھڑا بنایا عبادت شروع کر دی. ہے نا، اندازہ لگائیے ان کی برائی کا، ان کی خباحت کا، ان کے خرافات کا، کتنی نشانیاں دیکھ کے فرعون کا غرق ہونا دیکھنے کے بعد بھی شرک کیا انہوں نے، نکلتے ہی سینہ میں آتے، کتنی بری قوم تھی. اندازہ لگائیے اصلاح کے اعتبار سے کیا کچھ ضرورت نہیں تھی ان کو. اچھا، اس سے پہلے کتنے ظلم میں تھی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا ان کے ساتھ ظلم تھا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ ان کے لڑکوں کو زندہ چھوڑ دیتے بنی اسرائیل کی فرعونی، اور لڑکیوں کیا کرتے، لڑکوں کو کیا کرتے، ذبح کر دیتے، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے. اتنے بڑی تکلیف میں اور مصیبت میں تھے اللہ کی طرف سے کہ لڑکا پیدا ہوا قتل، لڑکی پیدا ہوئی چھوڑ دی جاتی. پھر فرعونیوں کسی نے مشورہ دیا کہ ایسا کریں گے تو غلام پورے مر جائیں گے. تو کہا ٹھیک ہے، ایک سال بچے پیدا ہوں گے، ایک سال قتل ہوں گے. جس سال بچے پیدا ہونے والے تھے اس سال پیدا ہوئے ہارون علیہ السلام، جس سال قتل کا سال تھا اس سال پیدا ہوئے موسیٰ علیہ السلام، دونوں بھائی تھے نہ سکے، ان کے سال جب پیدا ہوئے وہ قتل والا سال تھا، پھر بھی اللہ نے ان کی حفاظت کر لی اس سال. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ حکمت ہے یاد رکھیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہمارے لیے، کہ انہوں نے کیا کیا. اب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلا حکم دیا، اذهب الى فرعون انه طغى، کہ جاؤ فرعون کے پاس وہ باغی ہو گیا. ٹھیک، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا، ہاں میں ابھی جاتا اور اس کو دیکھتا ذرا فرعون کو، اور اس کی رپورٹ لیتا کہ کیا کر رہا. کیا کہا اللہ رب العزت نے پورے واقعے میں، جب بھی موسیٰ کا تذکرہ کیا آگے پیچھے خوف کا تذکرہ ضرور آئے گا، موسیٰ یہ ہوئے اور خوف سے بھاگے، فلاں ہوا موسیٰ پلٹ کر بھاگے، فلاں ہوا موسیٰ نے پیٹ دکھائی، دبر کا لفظ ہے قرآن کے اندر، پیٹ دکھا کے بھاگنے لگے. ہر بار موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ بھاگنے کا لفظ یا پیٹ دکھانے کا لفظ، پلٹنے کا، خوف کا لفظ آتا ہی ہے. تو یاد رکھ لیجیے، خوف ایمان کے خلاف یا نفی والی چیز نہیں ہے. یا ہمت کا معنی یہ نہیں کہ خوف کا غائب ہونا، ہمت کا معنی ہے خوف کے باوجود کام کرنا، اس کو بولتے ہیں ہمت. خوف ہے اتھارٹی کا، پھر بھی میں نہیں چھوڑوں گا ہمت، یہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی، تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں امن کا معنی جنگ کی غیر موجودگی، نہیں، امن کا معنی یہ ہے کہ جنگ موجود تھی تو جنگ کے بغیر امن آتا بھی نہیں. یاد رکھیے، ہر ملک جو ہے امن میں اس لیے کہ اس کے پاس فوج ہے، تو دوسرا ملک امن میں ہے، ورنہ کیا ہوں گا، فوج ختم ہے تو وہ چڑھائی کرتا ہے اس کے اوپر، ہے نا. تو خوف، امن کا معنی یہ نہیں کہ جو ہے جنگ موجود نہیں، معنی یہ کہ جنگ تو ہے لیکن امن ہے شہروں میں. تو خوف کا معنی جو ہے، ہمت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ میں خوف نہیں، کہ تو جس میں خوف نہیں ہو تو پاگل ہے، پاگل ہی کھڑا تھا نا کہ سڑک پہ کیا کرنا ہے کر لو، اس کو نہیں سمجھتا. لیکن ایک آدمی جس کو پورا شعور ہے اور وہ ڈرتا ہے پھر اس چیز سے، لیکن پھر بھی ہم ہمت کرتا ہے. تو ہمت کا معنی ہے خوف کی موجودگی، خوف کے باوجود ایک انسان آگے بڑھے اور اپنا کام کرے اگر حق پر ہے. تو موسیٰ علیہ السلام، خوف میں نہیں کرتا. اور یہ قرآن میں واحد نبی ہے جن کو نبوت دی گئی تو انکار کیا لینے سے، ایک ہی واقعہ پورے قرآن 25 میں سے، میرے سے نہیں ہوں گا. جہاں بھی ان کا تذکرہ نبوت کا آتا وہ سمجھے نہیں چاہیے، سمجھا بات کو. اور یہ واحد ایسے نبی تھے، معلوم آپ کو، ایک واحد نبی تھے جنہوں نے ایک محل میں پرورش پائی، بکریاں بعد میں چرائی، یہ محل میں پرورش پائے، اپنے دشمن کے گھر پہ رہے، اسی کی اولاد کے جیسا رہے، وہیں سے نکلے. تو ان کے اندر وہ بات، وہ صلاح، وہ چیزیں نہیں تھی جو دوسرے انبیاء میں بچپن سے بکریاں چرانے سے روز ہمت ہوتی ہے بعد میں. لیکن اللہ کی سنت تو ہے ہر نبی سے بکریاں چروائی، اس لیے کہ بکریاں جو انسان چراتا ہے اسے پتا ہے بکریوں کی شیروں سے حفاظت، بھیڑیوں سے حفاظت، جانوروں سے حفاظت میں انسان بہت مضبوط بن جاتا ہے، جسمانی مضبوط بھی ہوتا ہے اور ذہنی مضبوط بھی ہو جاتا ہے. بکریاں پالنا بڑا مشکل کام ہے اندر کی. ٹھیک، تو اللہ نے ہر نبی سے بکریاں چروائی، تو ان کو بکریاں چرانا پڑی جا کر. ٹھیک، لیکن یہ محل میں رہ چکے تھے، یہ واحد نبی تھے جنہوں نے جو ہے نبوت کا انکار کیا، یاد رکھ، انکار کیا. اچھا، جب ڈر لگا تو پھر اللہ نے جب پھر کہا، تو اللہ نے جو نبوت کا کہا تو نہیں میرے سے نہیں ہوگا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں کچھ نشانیاں دیتا ہوں، ہاتھ میں کیا ہے، تو کہا اچھا لکڑی کیا کرتے ہو، تو کہا اسے پتے جھڑاتا ہوں، بکریوں کا ہکالتا ہوں، ہے نا. تو کہا اچھا اس لکڑی کو نیچے ڈال دو, پھینکا تو کیا ہو گیا, سانپ بن گیا. سانپ بنتے پھر لفظ سے بھاگ گئے, پھر چھوڑ کے بھاگ گئے. پھر اللہ نے کہا خوف مت کھاؤ مجھ سے, واپس آؤ, پھر ہاتھ لگاؤ. اس ہاتھ لگایا تو پھر لکڑی, ہاں کہا اب مجھے اطمینان آیا کہ اصل سانپ نے. کہا جیب میں اپنے بغل میں ہاتھ ڈالو, سیدھا ہاتھ ڈالا, نکالا تو چمکنے لگا بغیر کسی بیماری کی, کوئی کوڑ ووڑ نہیں تھا, چمکنے لگا. تو کہا یہ نشانیاں, تو کہا نہیں اس کے بعد بھی میرے سے نہیں ہونے والا, یہ سانپ بن رہا ٹھیک ہے, یہ اس سے میرے سے کام نہیں ہوگا. پھر تو کہا اچھا کیا چاہیے, تو پھر دعا کی. سورۃ طہٰ کے اندر جو دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, کہ سب سے پہلا کام میرے رب اشرح لی صدری, میرے سینے کو اللہ کھول دے علم کے لیے, سمجھ کے لیے. ویسر لی امری, دوسرا میرا کام آسان ہونا, مشکل کام میں نہیں کرنے والا, مجھ سے نہیں ہونے والا. واحلل عقدۃ من لسانی, تیسرا کام میرے زبان میں لکونت ہے. فرعون ایک بڑا آدمی ہے, اگر میں لڑکھڑاتے ہوئے لکونت کے ساتھ بات کروں گا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے, تو میری زبان کی لکونت دور کرنا ہوگی آپ کو, تاکہ وہ سمجھ سکے جو میں ان سے کہہ رہا ہوں. یفقہوا قولی, اور ہارون کو میرا وزیر بنانا پڑے گا, سبارڈینیٹ میرا, میرے کیمپین کے اندر وہ میرا ساتھی رہے گا. تو اللہ رب العزت نے کہا ڈن ڈن, یہ بھی لو, یہ بھی لو, یہ بھی لو اور یہ بھی لو. تو ہارون علیہ السلام قرآن واحد نبی ہے جو سفارش سے نبی بنے, اللہ نے ان کو نبوت نہیں دی تھی, موسیٰ علیہ السلام کے بولنے پہ نبی بنے ہوں. تو اللہ نے کہا یہ بھی مل گیا اور یہ بھی مل گیا. جب اذہب الی فرعون انہ طغا کہا تو انکار کر دیا, پھر اب اس کے بعد جب ہارون کو وزیر بنا دیا تو کہا اذہبا الی فرعون انہ طغا, اب تم دونوں جاؤ, بس اذہبا, اب تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس, اس لیے کہ وہ باغی ہو چکا ہے. پھر دونوں گئے, وہ اکیلے نہیں گئے موسیٰ علیہ السلام. تو اندازہ لگائیے موسیٰ علیہ السلام نے کتنی دعائیں منوا لی اللہ سے. اس سے ایک نقطہ اور نکلتا ہے کہ اگر ایک ایسا ماحول ہے جس ماحول میں ایک دائی دعوت اسلام سے ڈرتا ہے پھر بھی ہمت کرتا ہے, تو اللہ اس کی وہ دعائیں بھی سنتا ہے جو عام لوگوں کی نہیں سنتا ہے. موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مجھے مجھ سے نہیں ہوں گا, تو اللہ نے ہارون علیہ السلام کو نبوت جیسی چیز بھی دے دی. کہا ٹھیک ہے, تو دائی اگر کسی ماحول میں ڈرے اور کام کرے تو اللہ کی مدد شامل اہل ہوتی مانو اس کو. اچھا اب دونوں مل کر گئے, دونوں مل کر گئے وہاں اور دعوت اسلام دی. اس کے بعد کیا ہوا, فرعونیوں کی اور ان کے لشکر کی پیچھے بیک فٹ ہونا چالو ہوئے, نقصان شروع ہوا. ایک کے بعد ایک 10 نشانیاں آئیں, اور تقریباً آخر نشانی یہ تھی کہ وہ دریا پھٹ گیا, یہ لوگ نکل گئے اور ڈوب کر پورے کے پورے کیا ہو گئے, فرعون مر گئے. سوال یہ کہ فرعون پہلے بھی تو ظلم کرتا تھا, پہلے بھی تو ستم کر رہا تھا, کیوں اس پر اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا؟ جی اس کے اوپر حجت قائم نہیں ہوئی تھی. اور اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں دو مرتبہ یہ کہا, جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, برباد کرنے کا, تو اس تک ہدایت پہنچا دیتے ہیں, ہدایت آنے کے بعد قوم انکار کرتی, ہم برباد کر دیتے ہیں اس کو. دوسری جگہ فرمائے ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ حتی نبعث رسول, جب تک کہ ان میں نبی نہ بھیج دے ہم اس کو عذاب نہیں دیتے. ہم کسی خوف کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے جب تک کہ ان میں ایک نبی نہ بھیج دے. تو ہدایت جیسی فرعون کو ملی اس کی الٹی گنتی چالو ہو گئی. اب تک نہیں ملی تھی تو ظلم پہ ظلم کیا جا رہا تھا, جو من مانی چاہا زمین پہ کر رہا تھا. جیسے ہدایت آ گئی انکار کیا اللہ رب العزت, اب پیچھے شروع ہوا. تو ظالم اور جابر حکمرانوں کے لیے دعوت اسلام یہ ایک ایسا عمل ہے کہ یا تو اب وہ باقی رہیں گا یا تو زمین سے اس کے مٹنے کا وقت آ گیا. پھر سمجھ جائیے, سمجھ رہے آپ, ظالم اور جابر حکمرانوں کو اگر ہم چاہتے ہیں ان سے بدلہ لیں تو ان کا بدلہ یہ, ان کے سامنے حق بیان کیجیے کھڑے رہ کر, اس کے بعد جب انکار کریں گے تبھی ان کو جو واپس, ورنہ عذاب نہیں آتا اللہ کے اندر, حجت قائم نہیں ہے اس پر ابھی. تو جب فرعون پر حجت قائم ہوئی تو کیا ہوا, برباد ہو گیا. پھر برباد ہوا, اس سے پہلے دیکھیے کتنے قتل کر دیا تھا, پتہ نہیں اس زندگی میں لڑکوں کو لڑکیوں کو اس نے جو ہے زندہ چھوڑا تھا, کتنے ہوئے تھے, اللہ نے اس کا عذاب نہیں کیا. اور بنی اسرائیل کی کیفیت ایمانی, کہ نکلتے ہی جا کر کیا کیے, اندر صحرا میں گئے, بت بنایا سونا جمع کر کے, اور لگے اس بچڑے کی عبادت کرتے, ابھی نکلے ہی نہیں تھے, اتنے بڑے بڑے نشانیاں دیکھنے کے بعد تو انہوں نے یہ حرکت کی, اندازہ لگائی. ٹھیک, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا چیز استعمال کی اس پورے کام کے اندر, دعوت اسلام. پھر بنی اسرائیل کو جب آپ چھوڑ کر اللہ نے کہا 30 دن کے لیے, 40 دن کی جو وقت طے ہوا تھا, 30 دن تھا اصل وقت, 30 دن کے لیے اللہ نے بلایا روزہ رکھو کہا, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے بڑے لمبے ہوتے, یاد رکھے 30 دن روزہ رکھا. 30ویں دن جب گئے تو سوچا منہ میں بو آ رہی ہے, کچھ لے کر چبا لیا بوٹی. اللہ نے کہا کس نے کہا تھا یہ کرنے کو, 10 دن اور رکھو. اب جب 10 دن اور روزہ رکھنے گئے تو بنی اسرائیل کے پاس نکل کے 30 دن ہو چکے تھے. بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ بھاگ گئے چھوڑ کر صحرا میں ہم کو, اور ہارون علیہ السلام نے کہا اگر تم بیچ میں آئے کچھ بولنے تم کو قتل کر دیں گے. اور پھر کیا کیا, وہ سامری آیا، اس نے جو ہے سونا جمع کیا، ایک بچڑا بنایا، اندر سے بچڑا خالی تھا، جب ہوا گھستی اس کے منہ سے سوراخ میں سے تو آواز آتی، تو کہتے ہاں دیکھو بات کر رہا ہے، بچڑا بات کر رہا ہے، مطلب معبود ہے، خالی تھا اندر، ہوا جاتی تو آواز کر کے نکلتی باہر، منہ میں سے ہوتا ہے نا، آپ ٹکن لیجیے پھونکیے تو جب جاتی سیٹی بجتی اندر سے، ویسے ہوا کی آواز آتی، تو کہا یہ معبود ہے اس لیے بات کرتا ہے. ٹھیک، موسیٰ علیہ السلام آئے، جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو کہہ کر گئے اپنے ہارون علیہ السلام سے، ہارون میں جا رہا ہوں اس قوم کی اصلاح کرتے رہے، اصلاح کا لفظ اس کے اندر، اے ہارون میں جا رہا ہوں ان قوم کی اصلاح کرنا. جب آئے تو قوم کو جب عبادت میں دیکھا تختی ہاتھ سے چھوٹ گئی، کہ میں تو قوم کو چھوڑ گیا تو اور یہ تو شرک میں لگ گئی. جا کر ہارون علیہ السلام کیا کی، داڑھی پکڑ لی اور کہا کہ تم نے کیا کیا اس قوم کو، تو کہا پہلے ہی انہوں نے بہت ذلیل کر دیا میرے کو، اب تم اور ذلیل مت کرو میری داڑھی پکڑ کر، کہ یہ تو مجھے قتل کر دیتے اگر میں ان کی بات نہیں سنتا، میں انتظار کر رہا تھا تمہارے آنے کا. اور ظاہر سی بات ہے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ سننے والے نہیں، ان کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام کا بہت اونچا مقام ہے اندر، تو کہا یہ میری بات سنتی بھی نہیں تھی. تو تب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، اپنے بھائی ہارون سے کیا کروائی، اپنی قوم کی اصلاح. اس سے پہلے کیا کیا آپ نے، دعوت. تو دعوت، ایک دائی اگر ڈرتے ہوئے کام کرے اللہ دعائیں سنتا ہے، دعوت یہ جواب ہے ظالم اور جابر لوگوں کے لیے، دعوت اسلام یہ حل ہے، یاد رکھیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سزا ملے جو لوگ دنیا اللہ کی زمین کے اوپر فساد مچاتے ہیں، دعوت اسلام اس کا حل بھی ہے یاد رکھیے، اور یہ نجات کا ایک ذریعہ ہے، یہ ہدایت کا ایک ذریعہ ہے ان کے لیے اور ہمارے لیے اور بہت ساری. تو ہمیں جب دو ماحول ہیں، ایک دعوت اسلام اور ایک اصلاح معاشرہ، تو ہمیں شروعات کہاں سے کرنا ہوگی، دعوت اسلام. اور یاد رکھیے دعوت اسلام میں اصلاح معاشرہ فری آتا ہے، اصلاح معاشرہ میں دعوت اسلام نہیں ملے گا آپ کو کبھی. ایک دائی جب دعوت کی بات کر رہا ہے، ہم لوگ دعوت کی بات کرنے جمع ہوئے دعوت اسلام کی، تو میں ابھی آپ کو کیا کر رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، میں بولوں کل سے سب کو 70 لوگوں کو دعوت دیا پورے مہاراشٹر سے بلا کر، نہیں اصلاح ہوئی 70 لوگوں کی دعوت کے لیے تیار ہوں، ہے نا. تو دعوت کے کام میں اصلاح مل رہی ہے نا فری، لیکن اصلاح کام کرے دعوت کا پارٹ آئے گا کبھی اس کے اندر، کوئی حصہ نہیں اس کا. ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دعوت اسلام شروع کریں، اصلاح معاشرہ انشاءاللہ ہو جائے گا. اور جب ایک آدمی کا ایم ہوتا ہے نا کہ 90% میرٹ تو ماروں گا انشاءاللہ، تو امید ہے کہ ڈسٹنکشن تو مار جائیں گا، 75% سے اوپر ضرور لائیں گا. ایک بچہ یہ کہا کہ میں ڈسٹنکشن آ جاؤں گا، تو آپ بولیں گے فرسٹ کلاس تو مار لیں گا، ڈسٹنکشن مشکل ہے، بول رہا ہے نا تو نہیں ہوتا، کمی ہوتا اس سے. کوئی کہا میں فرسٹ کلاس تو آ جاؤں گا، تو آپ بولتے سیکنڈ کلاس آئیں گا، یہ اس کی تیاری فرسٹ کی. کوئی کہے کہ میں سیکنڈ کلاس آؤں گا، آپ کہیں گے تھرڈ کلاس آئیں گا بس زیادہ زیادہ. اور کوئی کہے بس پاسنگ کیا، تو آپ بولتے اب جاتا ہی، یہ تو فیل ہونے والا ہے. تو تیاری بڑی ہوئی تو کام پیچھے رہتا اس سے، کبھی بھی اتنا نہیں ہوتا. تو تیاری دعوت رہی تو اصلاح تو ہو ہی جاتی، میں یہ بولنا چاہ رہا تھا فری، لیکن اصلاح لیے تو دعوت نہیں ہوتی کبھی بھی. بڑا ایم رکھیے تو چھوٹا ایم اٹین ہو جاتا ہے، چھوٹا ہی ایم رکھے تو بڑا ایم کبھی نہیں ہوتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا. تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور یہ سوچتے کہ بس ان مشرکین کے اندر سے اگر 6-7 لوگ ایمان لائے تو بہت ہو گیا. تو ابو بکر صدیق تو دوسرے دن ہی 6 کو لا لیے تھے اٹھا کر، جو 6 کے 6 اشرم و اشرم ہے سر، یہ خود ملا کے 7 ہو گئے. 6 کو عثمان ابن عفان، 7 بن ابی وقاص، عبد الرحمان ابن عوف، عبداللہ بن زبیر، یہ سب کو لے کر آگے دوسرے دن، تو 7 لوگ تو ہو گئے تھے. آپ یہ کہتے کہ چلو اب میں تم کو خوب تیار کروں گا، خوب زبردست دائی بناؤں گا، خوب فلاں کروں گا، خوب یہ کروں گا، اور 30-40 سال تم پر محنت کروں گا، پھر جب تم محنت ہو جائیں گے تم کو پھر نمونہ بناؤں گا، نمونہ بنا کے دنیا گھوموں گا. دیکھو ایسے ہونا چاہیے نہیں، پہلے دن دعوت دی، دوسرے دن ابوبکر صدیق گئے، 6 لوگوں کو لے کر آ گئے. آپ سے یہ تھوڑی کرو ابوبکر، یہ تم نے نہیں سیکھی اور تم جا کے لے کے آ گئے، چلو واپس کرو ان کو، بعد میں لانا، تم کو میں تیار کرتا ہوں. جتنا معلوم تھا پہنچا دیا جا کر، اور اتنی بات پر لوگ مان گئے، اتنوں کو لا لیا. تو آپ کو جتنا مجھے جتنا علم ہے اتنی بات پہنچا دوں گا، جتنے لوگوں کو سمجھ میں آئی نہیں آئی کو مثلاً، پھر اگلی بار پھر حاصل کریں گے علم، پھر جا کے پہنچائیں گے، بات سمجھ میں آئی ٹھیک، ورنہ پھر جائیں گے پھر علم حاصل، سمجھ رہے. تو گریڈ وائز آپ بڑھتے جائیں گے، ورنہ نہیں ہم پہلے مسلمان پکے مسلمان بن جائیں گے، سچے مسلمان بن جائیں گے، اچھے مسلمان بن جائیں گے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، اچھا ہے، سچے پکے اچھے مسلمان ہو گئے، ایمان کی خوب محنت ہوگی، خوب تیار ہوگا، ایک بہترین بار تیار ہے جس پہ سب کچھ محنت ہوگا. ٹھیک، لیکن وہ ایک معاشرہ جو پنپ رہا ہے ادھر بدترین گناہوں میں اور اس میں غیر مسلموں کا معاشرہ، پھر یہ جو تیار ہو رہے ادھر جا رہے، پھر آپ بولے نہیں برا ہی، پھر لے کر آ رہے، پھر یہ اچھے بنا رہے، پھر ادھر جا رہے، پھر برے ہو کے آ رہے، آپ بولے اچھے بنانے کا ہے، پھر یہ ادھر جا رہے، ادھر برے ہو کے آ رہے، آپ اچھے. تو میں کیا کہہ رہا ہوں، ادھر برائی کو بھی روکو، ادھر اچھائی کی بات بھی کرو. برائی کو نہیں روکیں گے تو کیا ہوگا، مجھے بتائیے کتنے دن میں ایک گھڑا جس میں گندا نالی کا پانی گرتا ہے اس میں اچھا پانی بھر سکتے ہیں آپ، کتنے دنوں بغیر گندے پانی کو روکے گے، کتنے دن میں اس میں اچھا پانی بھر سکتے ہیں آپ؟ یہ برابر ٹپکتے جا رہا اور آپ بھرتے جا رہے بھرتے جا رہے، کچھ فائدہ ہوگا؟ تو پہلے وہ گندے پانی کا رساو بند کر دیجیے، پھر اچھا پانی ڈالیے تو فائدہ ہوں گے نا. تو آپ بول رہے نہیں ادھر یہ برائی کو پھیلنے تو جو غیر مسلم کر رہے ہیں، اپن بس اچھے کریں. اچھا، اگر ان کی برائی زیادہ بڑھ گئی اور تعداد میں ہم سے زیادہ ہوگا، اللہ کا عذاب آئیں گا تو کیا ہوگا؟ دونوں جانے والے ایک ساتھ، دونوں چل جائیں گے. اس لیے کہ وہ قوم اتنی برائیاں کر رہی ہے اور آپ اس کو روکتے نہیں اور اپنی اچھائی میں آپ لگے، اس سے فائدہ نہیں ہونے والا. دونوں کام کرنا ہے ہم کو. اسی وقت جہاں ہم اپنی اصلاح کریں گے اسی وقت فوراً جا کے تو دعوت اسلام میں اصلاح معاشرہ فری ملتا ہے. لیکن اصلاح معاشرہ آپ بولیں گے میں اپنی ایسی اصلاح کر لوں گا انشاءاللہ, ایسا کروں گا ویسا کروں گا ویسا کروں گا, کبھی اٹینڈ نہیں کر سکتے ہو گول صاحب. لیکن آپ ایک بڑا گول لے لیجئے کہ میں 90 کام کروں گا تو 70 کام کر لیں گے آپ, 100 کام کروں گا تو آپ سے امید 80 کام تو ہو جائیں گے. لیکن آپ بولے بس 10 ہو گئے تو بہت ہو گیا, بس 5 وقت کی نماز, 1 پڑھنا, 2 یہ, 3 وہ, 4 وہ, 5 وہ, 6 وہ, 7 8 بس بس, پوری زندگی نہیں ہوتا. وہ آپ 10 اٹینڈ ہی نہیں کر, پوری زندگی گھستے رہیے اس کے لیے اٹینڈ نہیں ہوں گا وہ گول. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا مشن لے کر آئے تھے اور کنٹینیوسلی مشن چالو تھا, کبھی رکا نہیں کہ ابھی تھوڑا رک جاتے ابھی صحابہ ایسی گڑبڑ کر رہے, ابھی رک جاتے وہ صحابی شراب پی کے آ جا رہا ہے, ابھی رک جاتے وہ صحابی نے زنا کر لیا تو اپنی نہیں ہوئے تو اپن کیا اقوام عالم کو ہے نا. مدینے میں ہے نا ایسے واقعات ہیں نا کہ ایک صحابی نے شراب پی لی ہے نا, عبداللہ جن کو لوگ چڑھ کر جو ہیمار بولتے تھے ہے نا, جو شراب پیتے لیکن برابر آ جاتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتی آپ سے کہتے اسے مارو, پورے صحابہ میرے چپل جوتے سے خوب سوتے ان کو, پھر ہوش میں آتے پھر کہتے میرے سے غلطی اب میں اب نہیں کروں گا, پھر اگلی بار آتے آپ سے کہتے دھو اس کو خوب, اور خوب ان سزا وہی تھی شرابی کی, خوب ان کو مارتے صاحب. ایک بار جو ہے پھر آگے پی گئے, تمہارے ابن خطاب نے مارا جوتا اور کہا لعنت ہے تجھ پر, بار بار آیا تھا شرم نہیں آتی تیرے کو پی پی کے آپ سن کے پاس. حضرت اللہ کے فرمایا کہ عمر اس کو ایسا نہ کہو, اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو, جو میں جانتا ہوں اس کے بارے میں تم نہیں جانتے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, تبھی تو شراب پی کے سزا لینے برابر آیا تھا, اگر پی کے گھر میں بیٹھا تھا تو کون پوچھنے والا تھا, اس کو محبت تھی تبھی تو آگے سزا لے رہا تھا. اگر تم ایسا لعنت ملامت کرو گے تو سزا لینے نہیں آئیں گا, اندر ہی پی لیں گا, پھر کیا کر سکتے, گناہ اسی پنپ جائیں. تو آتا ہے نا محبت کا تقاضا تھا اس صحابی کا, تو یہ تھوڑی کہا ابھی عبداللہ شراب نہیں چھوڑ رہا تو میں کیا بولوں گا دوسرے علاقے والوں کو کہ اسلام کی دعوت قبول کرو, ابھی فلاں سے زنا ہو گیا ہے نا, ایک صحابی آتی جس نے زنا کیا ہے نا, زنا جن سے ہو گیا تھا اور جن کو سنسار کیا گیا, اور جب آپ کو قتل کیا تو حضرت علی نے جو پتھر مارا تو آپ پر خون کی چھیتیں آئے, تو آپ کے ہاتھ سے پوچھنے لگی کیسے گندی عورت کی چھیتیں آ گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا علی ایسا نہ کرو, اس لیے کہ اس عورت کی توبہ اتنی سچی تھی کہ مدینے کے اگر 70 لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو ان کی مغفرت کے لیے کافی ہے. تو زنا تھے آپ یہ بولتے تھے تو ابھی صحابیات زنا کر رہی تو میں کیا آگے بڑھوں, یہ ایک صحابی نوجوان جس نے زنا کیا تھا آپ نے کوڑے لگوا, ابھی اس کو کوڑے لگا رہے ہم کیا لوگوں کو دعوت دیں گے, یہ خود دیکھو کیا کیا کارنامے کر کے آ جائے, ہوا ایسا نہیں. آپ اپنے مشن میں لگے تھے, ادھر اصلاح چالو ہے کہ ان کو سزا دی جائے اصلاح کی جائے, ادھر اپنا کام مشن چالو ہے دعوت اسلام کا. تو یہ دونوں کام سائملٹینیسلی پیرللی اور بیک وقت چلتے رہیں گے دونوں. ایسا کبھی آپ سوچ سکتے ایک ٹرین چل رہی ہے اور صرف ایک پٹری پہ اور ایک طرف کے ٹائر لگے ہوئے, اس کو دونوں پٹریوں کے ساتھ دونوں ٹائر دونوں طرف ہو تو ٹرین ایک ساتھ اچھے سے چل سکتی ہے, یاد رکھیے, سمجھ رہے ہیں بات کو. تو ہمیں دعوت اور اصلاح دونوں کے اندر جو ہے ترجیح کس کو دینا ہے, دعوت اسلام کو ترجیح دینا, یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے اور کتاب و سنت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اس کام کو ہم بڑھ چڑھ کے کریں. تو یہ چند باتیں تھیں ترجیح کار.